Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa. Z nami w studiu jest Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, Koalicja Obywatelska. Witam Pana. Dzień dobry. Zna Pan powiedzenie, że na wojnie pierwsza umiera, prawda? Tak, oczywiście. Znam. Premier Donald Tusk mówi co prawda, że my jesteśmy w czasach przedwojennych, ale co było przeszkodą? Co stało na przeszkodzie, żeby poinformować obywateli, że w Wyrykach na Lubelszczyźnie dom uszkodził pocisk wystrzelony przez polskiego F-16, a nie rosyjski dron? Nie wiem, czy to już jest stwierdzone na 100%. Nie mam takiej wiedzy. Ja o tym, że taka wersja może być prawdziwa, usłyszałem wczoraj z tej publikacji Rzeczpospolitej, która się na anonimowe źródła powołuje. Z moich informacji wynika, że Rzeczpospolita się nie myli w tej sprawie, że to jednak była rakieta. I czy pan o tym wiedział, kiedy na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u pokazywał pan zdjęcie domu w Wyrykach i mówił pan, że właśnie uszkodziła go rosyjska rakieta? Oczywiście, że nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to bym inaczej to sformułował, ale chcę bardzo jasno powiedzieć, że za uszkodzenie domu w Wyrykach, tak jak za wszystkie szkody w nocy z 9 na 10 września, odpowiadają Rosjanie, a nie ci, którzy się bronili, czyli ewentualnie piloci polskich czy sojuszniczych F-ów 16 i 35. Podobnie jak za wszystkie zniszczenia w Ukrainie, odpowiadają Rosjanie, którzy napadli na Ukrainę, a nie Ukraińcy, którzy się bronią. Panie ministrze, ale wracam do mojego pytania. Co stało na przeszkodzie, żeby wojsko czy politycy poinformowali o tym, tak jak było rzeczywiście, że ten dach tego domu zniszczyła rakieta wystrzelona z F-16. I dzisiaj BBN nie zarzucałby wam, tutaj cytuję, nie ma zgody na zatajanie informacji w obliczu dezinformacji i wojny. Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Oni wam zarzucają, że dezinformujecie społeczeństwo. To jest nieprawda. Tak jak napisał wicepremier, minister obrony, wysocy rangą dowódcy informowani RBN, czyli BBN, przepraszam, czyli najbliższych współpracowników prezydenta, na bieżąco o wszystkim. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Kiedy poinformowali o szczegółach uszkodzenia tego domu w Wyrykach, tego nie wiem, bo jak podkreślam, ja o tym, że taka wersja w ogóle jest, że uszkodziła go nie szczątki dronu, tylko rosyjskiego, no, tak cały czas myśleliśmy. Tylko szczątki naszego pocisku powietrze-powietrze, bo tak to powinniśmy mówić. Ja się dowiedziałem wczoraj, mówię, z publikacji Rzeczpospolitej. Natomiast być może tutaj już mówię coś, co domniemywam, a nie mam taką wiedzę. Być może wysocy rangą dowódcy, żeby ogłosić to publicznie, czekali na zakończenie czynności śledczych czy czynności ekspertów wojskowych, którzy między innymi ten wypadek, tak jak wszystkie wypadki 19 dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, wtedy tydzień temu badają. Tak właśnie mówi premier Donald Tusk. Donald Tusk napisał na X-ie, na portalu X, cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach odpowiednie służby poinformują prezydenta i obywateli po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. Pani redaktor, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć wszystkim Państwu, którzy nas słuchają. Nikt by nie używał jakichkolwiek pocisków nad polskim niebem, Na pewno nie nad terenami zabudowanymi. Gdyby nie to, że Rosja w nocy z 9 na 10 września przeprowadziła z całą pewnością zamierzoną prowokację z udziałem co najmniej 19 dronów wysłanych w polską przestrzeń powietrzną przez 7 godzin, nie tylko z terytorium Ukrainy, ale też przez terytorium Białorusi, po to, żeby przetestować nie tylko Polskę, ale całe NATO. Wszelkie uszkodzenia także tego domu spadają więc na tych, którzy zorganizowali ten atak dronowy na Polskę, czyli Rosjan. Ale ten dom trzeba odbudować. Czy polskie wojsko pokryje koszty? Polski tak, skarb już, państwa? Tak już Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że ci państwo dostaną zwrot kosztów remontu dachu czy poddasza domu. Miała być zgoda narodowa. Premier Donald Tusk mówił tuż po tym ataku w Sejmie: jesteśmy zdeterminowani z panem prezydentem, z ministrami, by działać jak jedna pięść. W takich chwilach musimy zdać egzamin jedności. Długo nie potrwała ta jedność. Teraz są ataki z BBN-u, że dezinformujecie. Jak pan odbiera to? Ja mam to od lat niestety, jeśli chodzi o działalność większości polityków PiS-u, takie stwierdzenie czy prawo, że oni nie ominą żadnej okazji, żeby zaatakować swoich przeciwników politycznych, nawet gdyby to miało szkodzić interesom Polski i także interesom za granicą. I tutaj to, że jeśli nawet pan prezydent czy jego otoczenie czują się w jakichś szczegółach nie do końca poinformowani, to zamiast wykonać normalny telefon i zapytać, a czy w tej sprawie jest tak, czy, a nie inaczej, wydają groźne pochukiwania w postaci oświadczeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no to jest właśnie niepoważne. Bo w całej tej sprawie na początku jestem absolutnie przekonany, że rząd i osobiście pan premier Donald Tusk, ale także najwyżsi dowódcy wojskowi i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz zachowali się nawet ponadstandardowo. To znaczy prezydenta osobiście informowano, rozmawiano z nim w czasie, kiedy jeszcze trwały te naloty. Podobnie dyplomacja. Rozmawiałem wczoraj z naszym ambasadorem przy NATO Jackiem Najderem. Jego obudzono o godzinie 4 i efektem tego, że jego obudzono o godzinie 4, on od 6 zaczął działać w Brukseli w kręgach NATO, było to, że o godzinie 9 zebrała się już powołana zgodnie z trybem artykułu 4, czyli o tym, żeby się konsultować w sytuacjach zagrożenia, Rada Północnoatlantycka na szczeblu ambasadorów. No, takich rzeczy nie było nawet wtedy, kiedy zagrożona czuła się Turcja, albo nawet kiedy strącała rosyjskie samoloty, więc tutaj wszyscy działali dokładnie tak, jak było trzeba. Skoro pan już nawiązał do dyplomacji, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego, mówi w jednej z rozgłośni: Sikorski jest jedynym ministrem spraw zagranicznych, który sparaliżował polską służbę dyplomatyczną. Po pierwsze, polska służba dyplomatyczna w ogóle nie jest sparaliżowana, działa bardzo dobrze, czego dowodem ten ostatni tydzień. To znaczy, zarówno działania w NATO absolutnie w mojej ocenie zdane na celująco. To znaczy to, co w piątek ogłosił dowódca sił NATO oraz przewodniczący Rutte, czyli sekretarz generalny Rutte, czyli tą misję Wschodnia Straż, zrobiono w ciągu mniej niż 72 godzin od czasu zakończenia tej prowokacji rosyjskiej w nocy z wtorku na środę. W Unii Europejskiej mamy obietnicę wsparcia finansowego. Mamy zapowiedź tak zwanej tarczy dronowej. Jeśli chodzi o ONZ, naprawdę nie zdarza się w tej organizacji, żeby po pierwsze znowu w mniej niż 72 godziny, bo w 2,5 dnia zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Po drugie, żeby tam praktycznie wszyscy krytykowali Rosję i Rosja wyszła z tego posiedzenia, w którym uczestniczyłem, w sposób najbardziej osamotniona, w sposób najbardziej taki, jaki tylko był możliwy. I po trzecie, żeby za mną, który odczytywałem polskie stanowisko, stanęło ponad 50 ambasadorów. To są rzeczy, które wymagały ogromnego profesjonalizmu i pracy naprawdę w dziesiątkach stolic. I polska dyplomacja to zrobiła. Ja rozumiem, że minister prezydencki pije do tego, że nadal na ponad 30 placówkach nie mamy pełnych ambasadorów, tylko chargé d'affaires, ale to jest wynik wielomiesięcznego sabotażu najpierw ze strony Andrzeja Dudy, a również niepodpisywania tych nominacji przez ostatni miesiąc z okładem przez prezydenta Nawrockiego. Ale może trzeba zrobić krok w tył i wycofać te najbardziej sporne kandydatury, na przykład Bogdana Klicha w Stanach Zjednoczonych. Pan wicepremier Radosław Sikorski, przedtem minister Radosław Sikorski, wielokrotnie deklarował, że jest gotów do rozmów z prezydentami kolejnymi. Zresztą z prezydentem Dudą kilkakrotnie na ten temat rozmawiał, tylko niestety żadna z tych umów ustnych nie została przez byłego prezydenta dotrzymana. Też jest gotów do rozmowy z prezydentem Nawrockim. No niestety do tej pory przez półtora miesiąca prawie swojego urzędowania pan prezydent jeszcze nie znalazł czasu, żeby zaprosić ministra Sikorskiego, ale minister Sikorski jest, wicepremier Sikorski jest gotów na taką rozmowę, także jeśli chodzi o te nominacje, które są kontrowersyjne, ale chcę powiedzieć, że zarówno wizytę w Waszyngtonie, jak i częściowo wizytę w Watykanie, no bo ona w sposób oczywisty, logistycznie była też częściowo obsługiwana przez w placówkę, którą Ryszard Sznep, czyli ambasador w chargé d'affaires, ambasador w Rzymie, we Włoszech, kieruje. Też kwestionowany przez prezydenta. Wczoraj prezydent publicznie chwalił za organizację wizyty w Niemczech. Też ciągle chargé d'affaires, nie wiadomo dlaczego. To jest profesjonalny dyplomata z kilkudziesięcioletnim, bardzo dobrym doświadczeniem zawodowym. Jan Tombiński. Więc i po wszystkich tych wizytach prezydencki minister dziękował tym chargé d'affaires, którzy to organizowali. Mam nadzieję, że wreszcie po pierwsze zaczną się normalne rozmowy, jak mówię, robocze, bez kamer, po to, żeby ustalić najważniejsze rzeczy między mną a ministrem Przydaczem, bo ja jestem przez wicepremiera Sikorskiego wyznaczony do tych rozmów, a potem i to w szybkim czasie i też jak najbardziej konkretne i konkluzywne rozmowy między prezydentem Nawrockim a wicepremierem Sikorskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Marcin Bosacki, wiceszef MSZ-u. Niestety dzisiaj bez dogrywki, ponieważ pan minister się spieszy do obowiązków. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.